Məsələn, bu kişiyə məsəbi öz şirki ilə necə Rasulullahın şəriətində tabi olan bir məsəb ola bilər? Necə bu kişiyə məsəbi şirki ilə hamı bilir da, bu məsəb şirki qulluq edir. Bu məsəb şirki qulluq edir. Bu məsəb tohidə qarşı müharibə bayrağı qaldırır. Sələfə zada yox, tohidə qarşı müharibə elan edir. Bu kişiyə aliminin yazdığı 20 kitabdan 19-u tohidə rəddi. Tohidə. Tohid ayələrinə rəddir. Bu məsəb, necə Allah Rasulunun, hansı ki, 13 il Məkkə müşrikləri ilə o tohidə görə mübarizə apardı. O tohidə görə Məkkəni tərk elədi. O tohidə görə yaşadı, o tohidə görə öldü. Necə ola bilər ki, bu məsəb Allah Rasulunun şəriəti olsun? Biz ona görə bir yalları tohiddən danışıram ki, o insan ki, ayıra bilmir, deyir, mən nə bilim, bu Peyğəmbər belə qılıb, bu belə qılıb, mən nə bilim ki, bu Allah Rasulunun şəriətinə tabi edir, ya bu, onda qayıt əslə, tohidə qayıt. Bax, hansı, necə məsəb demirlər, hansı firqə tohidi yaşayır? Kim tohid əhlidir? Çünki tohid, haqqı batildən ayıran ən gözəl, ən əzəmətli və ən açıq meyyardır. Və salam, qutardı. Tohid haqqı batildən ayıran ən gözəl meyyardır. Mən durum sənə deyim ki, hədis gətirim ki, Allah Rasulü əl bağlıdır. O özündən bir də hədis gətirəcək. Misal üçün deyəmə, yəni, sən bunu heç sənə gedə bilməyəcəksən. Amma sənə tohid çatsa, sən biləcəksən ki, bu məzhəb şirki özü üçün din edən və tohidə qarşı müharibəni qabağına məqsəd qoyan bir məzhəb Allah Rasulünün yolu ola bilməz.